بگوشید. خضراء دمن صحابه پاکازان، اما گل اما سبزه رویده در لجنه. بله باز هم سوال کو، یعنی اما اصل مطلب چیه؟ قالو و ما خضراء دمن، صحابه جسکو یا رسول الله آ گلی که گتر تو کا لجنزار تو کا رسته مقصد چیه؟ کجان کجا گلین؟ پیغمبر فرمایند که المرأة الحسنا فی المنبت السو، هدف هما زن زیباین که در یک خانواده پست رشد بکن، مقصد هما زیبا روین جنینین که در یک پستی خانواده خرابی خانواده از هم پاشیده خانواده فاسده خانواده یا رستگ و مزن بیتا، ایشی منبت بده، ایشی محل رشد خرابه جرنده. اگر چه زیبایی چه یه پیمی دختران نکاح ها پیغمبر فرمایند پرهیز بکنه. ایشی در واقع یک مزنی رهنمودی برای جوانان که لوتن یه انتخاب بزرگا در وقتی یه مرحله زندگی انجام بدهن، یک انتخابی که هر انسانی با یه انتخاب روبرو بی، در یک مرحله از سنی، در یک مقطعی از سنی قرار گیری که ناگزیرن باید ادا انتخاب بکن، گزینه های مختلف آیده ما یه روید. بله رسول اکرم علیه السلام گزینه تعیین کرد و در واقع یک هشداری هم برای آ جوانانی که وتی شریک زندگی ها در انتخاب آیه اولا که اهمیتی به خرج ندهند، اهمیت اصلا نشان ندهند و وتی شریک زندگی از کوچه و بازار انتخاب کنند. کوچه و بازاری کسی که یک فرد مطرودی که وتی زندگی تو کا وقت هنوز شیر راه به جای نبرده انگد، وقتی بیچاره سرگردان در وقت زندگی دچار انحراف فکری و عملی، کسی که سرگردان در کوچه و بازار، کسی که آیا هنگت وقتی اعتماد به نفس به دست نیارته، کسی که روشی یک رنگی به وقت گیرید یک شکل اختیار کند و هیچ تشخیصی آیه ذهن تو کنی که چنو شکلی، چنو شمایلی، چنو اخلاقی، چنو رفتاری، چنو ایدهی برای وقت انتخاب بکن، ای وقت در ای هیاهوی اجتماع وقت سرگردان و گومن. کسی که وقت شریک زندگی از تلفن و انترنت انتخاب کن شی فریب خورده این، ایشی زندگی دوام نیست زندگی ها. رسول اکرم علیه السلام یه دستور در واقع یک هشداری، هم یک رهنمودی و هم یک هشداری، یک تلنگری که انسان باید مواظب بی که زندگی شوخی بردار نهین. تشکیل خانواده ایشی منافع هم به دین انسان هم به دنیای انسان برگرده. بعد از ایشی که اولا انتخاب وقتا فرمانه چه هما خانواده که اولا آیه محل تأمین روزی را بررسی بکن، بله دین دارن، یه دینداری هم یه بری قابل اعتماد نه تا زمانی که آیه محل کسب روزی مشخص بی که این خانواده از چه راهی کسب روزی کنگه. به ظاهر اگر چه دین دارن، بله وقتی که از محل حرام این خانواده تغذیه بیگه، این دینداری فقط یک غلافی، یک پوشی. روزی خیلی مهمه عزیزان محترم، که همه گامهای نخستین تربیت فرزند تو که اشیا نقش اساسی ها، که مسلمان باید به تی روزی گا پاک بکن، به تی روزی گا حلال بکن، از رای حلال با از رای حلال بپوشی. انسانان وجود تو که هرس، هرس به مال، هرس به گناه یک چیز طبیعیه. شازنش انسانی که آی وجود تو که یه پیمه هرس داد مجن. بعضی انسان هرس هنچو عجیب و وحشتناکه که آلوتی از هر راهی کسب مال بکم، از راه حلال، از راه حرام، از راه مشروع، نامشروع، جایز، ناجایز، چه وطیگا، چه دگرانگا، چه هر راهی که بی اوشی من فقط به یک هنگفتی مال برسم و ای منی غریزه اشباب بید. اشی یک تفکر نادرستی که انسان لوٹی به هر وسیلهی به هر راهی فقط به مال برسی، اشی عاقبت وخیمه، اشی عاقبت خرابه. مال حرام عاقبت بسیار خطرناکه. انسان وقتی که همین مال از راه حرام بیبی، چیه مالا انسان تغذیه کن، چیه غذایا انسان خون اردی بید، چه همی خونا انسان منی اردی بید، نطفه اردی بید. وقتی که انسانی غذا از راه حرامین و آیه خون از غذای حرام درست بید، آیه منی هم از راه از طریق همی خون حرام پد اردی بید. یه نطفه کلن چه همه غذای حراما عرد بی تو در شکم مادر قرار گیری، چه بنیاد چه همو ده خراب بی. بچه چقدر سنگینه یه مسئله، چه همو ده بنیاد اشی مسئله خراب بی. یه فرزندی که چه یه نطفه حرام پیدای بی، پدا چه کجا تغذیه که، پدا چه مات لاپا چی با، چه همین مات خون پده تغذیه کن، مات خون چه کجا اڑ بیگن، پده چه همین لغمه حرام ها، همین لغمه یه که پیت آیه درگیجی چه هر راهی. نطفه حرام پده تغذیه کن، چه همین خون مادرها که هم از راه حرام تأمین بیگن، یه رشد که مزن بید یک طفلی بی، پده به دنیای که دنیای که چی وا شیر و مات شیر و مات شیر پده چی آرد بی، چه همی خونه پده، چه همی خونه که چه غذای حرام آرد بیگن. اده ها حرام شیر یه تغذیه بید، رشد که مزن بید تاشی که به سن غذای برگا رسی، غذا هم پده چیه، پده همی لغمه حرامه که پیتی آرگن. نیبیچه چه همه بنیاده یه انچو چه حرام حرام در حرام در حرام، انچو تغذیه بی که تو که تا به یک جوان رعنایی که رسی، نیشیا چه چی انتظار ها. فرزندی که چما بنیاد از لغمه های حرام، از نطفه های حرام، از قطره های خون حرام، از قطره های شیر حرام تغذیه بید، اوڑه ایشیا چه انسان توقع اصلاح مداری. فکر اصلاح فرزند عزیزان محترم چه او ده بکنه، نه اینشی که فرزند پیدا بی آد به سن جوانی رسه، نی در فکر ایشیه که کجا رای بده وانگا، کهی گره رای بده وانگا، کجا مدرسه دیم بده، چطو شیه تربیت بکنه، کجا مربی گری ببره، چنو مربی برایش انتخاب بکنه. یه نوش دارو پس از مرگ سهراب عزیزان محترم، نی ادا دردی دوای نبید، فکرا ودا بکن قبل از اشی که تشکیل خانواده بده، ودا فکرا بکن. بعضی انسان تصور کن که فقط مسئولیت کسب روزی آیی عهده بس که روزی کسب کن بیاری برای وقتی زن و فرزندان دیگه یه مسئولیت آیی ادا کتا. نه، دو مسئولیت های دا، هم مسئولیت کسب روزی و هم مسئولیت ارتزاق از راه حلال. روزی، رزق، روزی بیاری، مخارج بیاری، خرج بیاری، یه هم آی مسئولیت، و اشی که حلالی خرج بیاری، یه هم آی مسئولیته. اگر نه قیامت روچا پدا همی فرزند، پدا همی جنین، پدا همی اولاد و بال جانبا که اشی ما را حرام وارین تا، همی می پتا ما را حرام وارین، همی می ماتا ما را حرام وارین، ورا پدا زیر بار رو انسان. و تربیت عزیزان و محترم پدا هم مهمه، در همی مزن سالی، در همی اولا که در خرد سالی ما عرض کو که قبل از تولد آیه باید اید برنامه ریزی کنک ببین، بله بعد از آی تولد، بعد از آی بزرگ سالی هم تربیت چشین چیزی نه که انسان فرو گذاشت بکن. انسان های نمونهی باید در اجتماع به وجود بیاید. کلن مسلمان باید به نوعی ببید که غیر مسلمان چه آیا الگو بگیرید. زمانی مسلمان الگو برای غیر مسلمان ها بیتگن، دیگران چه مسلمان ها رنگ زورتا، دیگران مسلمانانی تعلیمات سر عمل کتا به موفقیت و کامیابی رستگن. و انی برعکس بیتا قضیه، انی مسلمان ریزخار سفره دیگرانه، مسلمان مقلد دیگرانه، مسلمان چم دیگران سکن، یک زمانی دیگران چم مسلمانان سک بیتگن. مسلمان حکومت به عنوان یک حکومت الگو، مسلمان سیاست به عنوان یک سیاست الگو، مسلمان رفتار و اخلاق به عنوان یک رفتار و اخلاق الگوی بیتا. گاندی رهبر سیاسی هند وقتی که بشن هندوستان آزادی همه حبر که هسته، مبارزات مسلمانانی و خصوصا علمای دیوبند که با انگلیس استعمارگر اشان مبارزه شروع کتگا، گودا گاندیا یک حبر یکو گشتی که کانگریس یعنی همین حزب کنگره گشتی یه وقتی که سیاست هندوستان را تحویل گیرید، هندوستان شبه قاره هند حکومتی کند، بوده یه کانگریس باید حکومتی مثل حکومت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما باید بکن. یہ کئی حبریں گاندی ہے، یک ہندوی، یک ہندوی وشگئے کہ اگر کانگریس حکومتی کن در ہندوستان باید یک حکومتی مثل حکومت حضرت ابو بکر صدیق و مثل حکومت فاروقی باید تشکیل بده. مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ بچار کہ ہندو چه مسلمانان سیاستا لوٹی تأثی بگری، مسلمانان سیاست مداری و حکومت مداری به عنوان اسوه و نمونه قرار بدن. مسلمان باید همی پیما بی در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی باید به عنوان الگوی دیگران بی. و انی که تعصی چه دیگران بیتا گوده نتیجه همیشی بیتا خانوادیانی که به قول شاعر گوشی تیز رفتاری هی لیکن جانب منزل نہیں، گوشی ترقی دورین، پیشرفت دورین، هر چیز با سرعت پیش روگین، درسته بله شاعر گوشی که تیز رفتاری ها، بله کجا نیم اگا سرعت گبته انسانا، اجتماعی چرخ روزگارا در وقتی همی چرخشا سرعت گبته، پیشرفت بوجود آد که انسان یعنی با یک پیشرفت سرسام آوری به طرف جلو در حال حرکته. پیشرفت کنه گیم بله کجا نیم اگر آوه گیم به طرف منزل مقصود یا به طرف غیر مقصود اوشه غیر منزل طرف ها یه پیشرفت بایه گیم تحولات درست این انی روچ سرا تحول پیدا گیم بله تحول به طرف نزول تحول به طرف پستی تحول به طرف گمراهی هر روز گنده آمار جرائم اضافه بید یک نوکین گناهی پدید کهید نوکین اشتباهی نوکین خرابکاری نوکین فسادی در دنیا جلوه کند و هر روز بر آمار مفاسد و گناه و جرائم و خطا اضافه بید. به هر حال عزیزان محترم دعا کنه خداوند ذوالجلال جل شانه و چیزی که عرض کنه بی توفیق عمل منا و شما را عنایت بفرمایید. استاد محترم تشریف فرمایند و ما در این لحظه انشاءالله تمام بهره کامل و وافر بر از سخنان ارزشمند و گران سنگ استاد بزرگوار و انشاءالله که خداوند به این سخنانی که گوشگ بند ما را و شما را اشان و تی آویزه گوش قرار دهگ و عمل کنگ توفیق و عنایت بفرمایینی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جهان از روی تو خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در شب معراج بودی جبرئیل اندر رکاب پانهاد بر سریر گم بده خزرات وی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ذي جمله اول و اولى ذي جمله اول و اولى سناست مولا را ذي جمله اول و اولى سناست مولا را کرده خلقت اول زجمل اولارا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبي أمي وأم الكتاب داد بيو نبی امی و امور کتاب داد بیو ز جبرئیل سبق برده او تدلارا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. مروجی مطابق تقویم سال 1429 هجری قمری غره رجب یعنی رجب ماه اولین روز و اولین جمعه از جهت ایشی که دوازده ماه در میان ماه مبارک رمضان عروس الاشهر و ماهانی سرتاج و سردار و سروریں، یہ دیگه ماهانی که قبل از ماه مبارک رمضان ماه مبعث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و ماه بعثت و رسالت تاج زیبایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرق مبارک و سر مبارکا ارکنگ ماہ هر ماهی بوتی نسبت قرب با ای ماها چه در آغاز چه در انتها دارای اهمیت بیشتری نسبت به ماهای دیگر هست. رمضان با توجه بودی فضائل و برکات و خصوصیات گوناگونی که امیدوار خداوند متعال این ماه درک و یافتن توفیقا به ما همه مسلمانان زنده عنایت بفرمانی و از ای برکات درست بهره ور بکا و سلف صالحین شاید روایات تا حدیثی بھی دعا کے وقتی کے رجب نوک گندگ بو مشاہدی بو دعا کنگ بو اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، پروردگارا برای ما در ماه رجب برکت بده و شعبان ماه کے بعد از رجب هم مرا از آیه برکاتا بهرور و بهرمند بفرمائین و مرا به رمضان مبارک برکاتا سر بکن و برسین. ای خدای ذوالجلال صالحین بندیان از میان بندگان نیک خدا آیانی دعای رؤیت ماه هلال و ماه اولین تاریخ ماه رجب دعا بوده که وانتگش و از این جهت گوشک بوده که هر چند که این ماه با رمضان نزدیک بوان با انوار و برکات رمضان و تا متجلی کنن نمایان کنن ظاهر با حضرت شیخ اقدس شیخ عبدالقادر غیلانی رحمت الله علیه طرف منصوبی مجموعه کتاب غنیت و طالبین تا مرقوم که رجب وجه نامگذاری یا بیان کنک بوده و دا رجب پرچ رجب گوشا یکی از آوجوه اشیه که فرمانی رجب بهشت یک نهر شیر یہ نام ہے، بهشت یک شیر ہے، بجائے آپ اور نہر شیر ہے گے و ای خبر که بهشتا شیر نرها، بهشتا اصل شهد بینگ نرها، اشیا قرآن عظیم بیان کرد. و مسلمان ها در اشی هیچ گونه لحظه ذره و سرسوزن شک نباید ببی و ایمان ببی که قرآن عظیم اک فرمانتا فیها انهار من لبن لم يتغير طعمه، آیه قرآن کلام ربانی، در بهشت نهرهای، نه یک نهر، نهرهای از شیر موجودن که به هیچ مرور زمان آیان رنگ و طعم تغییر پیدا نکن. انهار من عسل، نهرهای شهد و بینق بهشت تو کا جاری ہیں. انهار من خمر، در بهشت شراب نهر موجود ہیں، یکی دو نه، انهار، نهرهای متعددی از شراب در بهشت ها. اما هما پیمی که آشهد نهرانی، آن نهرهای شهد، شهدانی ماهیت، گوئی دنیای شهدا با همه مرغوبیتی که هستی خیلی متفاوته. فقط در هم نامی شاید شباهتش ها، یا در برخی ظاهری علائم با هم شباهتی داشته با. طبق یک تفسیری که و اتوبهی متشابهات ها، آیه قرآن عظیم کنگ بودتا، بعضی فرمانن که در بهشت نعمت ها، انواع و اقسام چیزهایی که به اهل بهشت دیگوی یک نوع شباهت ظاهری با این دنیای دیستگینا آیان هست. دیگه تفاسیر همه ای آیه کریمه، شاید تشابهی در مجموع رنگ، شاید اصالت رنگی که در شهده ها، اصالت رنگی که در لبن و در شیر تازه ها، اما در ماهیت و حقیقت آشهده به نسبت این دنیای شهد و بینگ و اصلا، و در ماهیت آشیر و لبن و تازه و تاجگی شیرا که آ بهشت نهران شیرا و ای دنیای شیرا ها، زمین و آسمان با هم تفاوت ها. به همین ترتیب نهرهای شراب ها در بهشت الله تعالی فرمانی، اما فقط در نام، برایشی که ما بفهمین در نام هم نامی هستن، در حقیقتا بون بعید و امتیاز و فرق مشرق و مغرب، زمین و آسمان موجوده. بعضی فرقان خود قرآن عظیم بیان فرمائن تا که دنیای شراب کسی که العیاذ بالله، خدا پناه بدن، چون حرام و در رابطه با شراب آیه پرنچوک، آیه ماده یا چه همه اصل چیزا پرنچیتی، چه خرمایی ادکان یا چه جوی ادکان یا چه گندمی ادکان یا چه انگوری ادکه و هر چیزی دیگه که این شراب ارکنگ بی، چما چیزا پرنچیتی و آی اسیرا فشرده، آی آپا گیری تو شراب اڈر کا پرنچو کی ہم ملعون ہیں. بر زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون ہیں. دستور دہندے یہ کار کہ یہ چیز اب ہم عرب کا اہم ملعون ہیں. حمال و بڑکنوں کی ہم ملعون ہیں. اگر معاملے بھی قبض و مدرک ہے اور رسید ہے قبض ہے نویسوں کا ہم ملعون ہیں. وہ خود یہ شراب جند ہم ملعون ہیں. ملعونی شرابی یہ دنیا شراب. کسی کی یہ شراب بارت حدیث آئی حتی قیامتا وارتی نکن قیامت شراب آئی نرزی چی شیعہ من یہ استنباط کنوں کہ یعنی اگر توبہ کار بھی و اگر بہشت ہم برو بعد از توبہ ها و استغفار شراب خوریے چی روند حدیث ہن چی استفادہ یہ بھی کہ آئی جنتا پھلا ہم شراب دیکھنے بھی شراب طہورائے بہشت آئی نصیب میں. اگر نہ سوال پیدا نہ بو کہ حضرت ابو گشی کے کسی کے دنیا تا شراب ابا قیامت واری نگ نبی قیامت نہ وارتی دیا گے نبی کسی کے جنت اور نہ روت و آئی وارا و نہ وار گیا اسنا مسئلہ پیدا ہے نبی. یا کنائی و مجازی مانا اگر مراد بگرے مانا اسی بھی کسی کی شراب یہ دنیا ہوا جنت نہ رو جنت کے نہ رو وہی چیزیں نہ گندی جنت پہچان. یک فرقی و خود قرآن مجید فرمانی کہ یہ شراب دنیا ہے انسان حواس از بین با ای عقل با ای شعور با ای درک و فهم با به قول ما شما بلوچا مشهوره که مات و گوهار و مات و جرف جهنه یار ایشی منی جنه یشی منی مات ممکنه که وتی مات بجای جن در حال مستی اگر مات در دست رسی بی دست ناروا به طرف مات درازی که خیال که ایشی منی جریر نی بلکی گوهار اگر دست رسی بی فکر که ایشی منی جنینه با آئی ہما قصد بدا کن کہ انسان گوتی جنینا قصد کن لا غول فیها ولا هم ينزفون مانا بھی مراد چی آیت استنباط بھی کہ یہ شراب لاب درد در شراب خورا وقتی کہ وارتی شکمی درد کن عقلی پر ری ولی آ شراب آئیے نام طہورائیں سورہ دہر آیتا اللہ پاک اعلان فرمانی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللہ جل شانہو اہل بہشتہ شراب پاکیزہ پاکی شراب اللہ آنا نشائنی ساقی آ شراب اللہ جل شان ہوئے چقدر لطف ہے کہ انسان محبوب ترین فرد آیا لقمہ دا پابدا انسان محبوب ترین فرد آیا پیالہ با آئی دفع نزدیک بکا اگر جنینی با محبت ہوتی مردینا لقمی آپی دفع بدا چقدر احساس لذت و شادمانی خوشی آ مردینا دست دا و بالعکس ہم ہمیں پہ انسانی کے در نظر انسانی پسندیدہ و محبوب اگر آیا یک چیزی دست بدا یا مدب بدا چه اندازہ احساس خوشحالی و لذت کن انسانهای دیندار و مؤدب در همی دنیا بارها گندگ بند که اگر چنانچه یک عالم خوب متدین صالحی انسانی یک تمونی چکی طرف دراجگا یا فردی طرف دراجگا و آئی با مناعت تب اولا دست دراج نکن دست داری نزوریتی اوش بزوری نزوریتی گره چه آئی داناتری مردمی اگر هم ماتید هم کناره پیتی در کناره دیگه مستری مردمی بشتی فلانی چه واجه دستا بگیری یعنی اشیا تبرکی زانند که آ تمونا چه دست آ انسان صالح تحویل بگیری قرآن عظیم ایران فرمانی که وسقاهم ربهم بهشتیانا آن رب ساقی بی تو آیانا شراب وارینید چه اندازه پر لطفه نعمتی که از لطف الهی با تصرف الله جل شانه به دهان بنده ارکنگ بی خوراکی نوشیدنی که الله جل شانه در دهان بنده ارکن تو بدندی یک روایتی تاہیتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر قرآت فرمائیں وقتی کہ بہشت تعریف ما قبل و ما بعد و ہمیں آیتانا تلاوت فرمائیں گا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یکی از عاشقان دل باختے و یاران با وفای رسول خدا علیہ السلام جیغ بلند بو فریادی چس بو و نقش زمین بو وقتی پہ سراغی رفتن جانی داتا گیا ای جان باختن عاشق در عشق معشوق حقیقی ارزون کشی قرآن تصریح ہے که در بهشت نهرهای شراب و شیر و شهد موجود ہیں درباره شیر فرمانی که لبن لم یتغیر طعمه آشیر با ای دنیای شیر یک تفاوت ظاهری همشین تی که ای دنیای شیر اگر چند ساعت ارکنه در عادی جاگاهیا تروبش تری ترکی پتی خراب بی تغییرات مختلف آیا از حیز استفاده خارج کنن غیر قابل استفاده بی مگر اینکه خوب آئی نگهداری بی و تی طعم طبیعی یا متغیر شده این طعم طبیعی در یخچال نگهداری بی یخچال منظم و مرتبی که برق شهری مرتب بی اگر مثل می شهر برق مرتبی برقی بی گنا نه شیر مانی نه انسان زنده به سلامت جان در بار تو به سلامت پشتی مگر اینکه مردم به اهرام مصر پناه برن بی برقی صورتا مشان تجربه اش کته اهرام در مصر آن طراحی چه انسان بود تقیم مرو چه دنیا مردم افتخار کن تکنولوژی پیشرفت بود من معتقد نه در بخشی اگر پیشرفتی کتا در خیلی بخشا پی تکنولوژی سقوط بود مرتد تکنولوژی اگر نه بید مرد در کبی الاهرام مصر عرب کن تنها برو تماشا بکن که ده تونی پانزده تونی قطع های سنگا ده متری بیس متری ارتفاع چه وسیله یارو چی بردنگا 3000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام الان که 2008 سال میلاد مسیح علیه السلام مجموعان حساب کنه بیش از 5000 سال یه احرام عمره بزگه طوری بیر ساختمان تنظیم بود بر اساس علمی و فنی و تکنیکی و تکنولوژی، نه یک ساختمان، نه یک اهرام، حرم بلکه اهرام، چندین اهرام شکل حرمی دارن. پزشکی گوشی در روز تعطیلی مصر تمام پزشکان تعطیلن، دندان پزشک تعطیله، درد دندان مبتلا بی وقت خود پزشکی. من دیگه حالا پزشک در غیر رشته دندانه از درد دندان زجر با وش، من آخر دیگه بیقراری که من یه درد گمه، من رفتم به طرف اهرام، من وقت قدمی جنو تماشای چارون و تا با همی تماشا بینی مشغول کنو سرگرم کنو که درد کمتر احساس کنو. وقتی که نزدیک رستم یکی از این حرمانی تها از اهرام، من گفت تو کار رو چون سیلی چارم واری چی ها نزدیک نزدیکی تو کار رو گفت، یه مقداری داخل یکی از همین اهرام من رفتم قدم جتو، بعد از چند لحظه در کبتو با عجیبه حالت مواجه بودم که در از درد دندان منی خبری نیستم، درد دندان با رفتن در فضای این حرم خود به خود سکون پیدا کن. ماست تجربه کنک بوده که ماست تازه ارکنک بوده در احرام داخله، بعد از یک ماه وقتی که دست جنک بوده همه تازه این ماست. و الا به صورت عادی اگر شیره در جای انسان قرار بدن که چنانی مراقبت مبی، یا خس و خاشاک یا متغیر کنه، یا تامی متغیر بی، یا ترفش بی، به حالت افراط رسید ترشی تا قابل استفاده مبی، یا خراب بی اصلا، الله عزوجلال فرمانی انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهرهای شیر تازین در بهشت جاریین که آنی تام با مرور سالها و مدتها و زمانها تغییر پیدا نکنه اصلا. اونا گران فروشی و کفن فروشی و نوبت و صف کشیدن وجود نداری، برای اهل بهشت در هر تعدادی که هستن با جمعیت عظیمی که احادیث دایتا اهل بهشت الله عزوجلال بودی فضل و احسان به این ساعات و لحظات طفیل و برکت بودی اسماء حسنای عظمت، با اینکه ما به حسوتی شخصیت رو بی شخصیتی آوتی نه که شخصیت آوتی، چوتی بی شخصیتی یا ما لیاقت نداریم بهشت الهیه، اما الله بوتی لیاقت و اهلیتا که آی اهل التقوا و اهل المغفرت ما را مورد مغفرت قرار بدند قبل از موت، و ما را الله جل شانو از سکرات لحظاتا بگیره با آسانی سکرات و مردن و تا عالم برزخ و قبر و قیامت سؤال و جواب میں حالتا بخوبی مثل صالحین و مقربین بگازینی، و رب العالمین مرا بهشت و بهشت این نعمتانی که قرآن عظیم تعریف کتگا، و انسان با ذوق وقتی که قرآن فهم ببی تو با درک معانی قرآن بهشت تعریفا بانی، با درک معانی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت الجنت جنت و ای اوصاف و نعمتانا بانی، بقول ما شما ای دپ آپ رچن لون جبا چه لذت و خوشحالی ها. اللہ مارا قرآن و حدیث فهم توفیق عطا بکن، کما اینکه انسان اگر جهنم اوصافا در قرآن و احادیث بانی آوقتی آیه جگر گداز بیچه خوف و خشیت و خطر آجه نمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزی که از این دنیای بی وفا و ناپایدار رحلت فرمائن تو روپوشی فرمائن و تا چیزی که ما شما بنام مرگی تعبیر کنیم حضرت علیہ السلام چه دنیا رحلت فرمائن صحابه فرمانا که نبی علیہ السلام تمام صورت مبارک تارهای مقدس موهای چهره انور پیامبر علیہ السلام به 20 تار نرسته گتا و همیشه هم با توجه به صحت و سلامت و آن وقت نبی علیہ السلام شان حیثیتا صحابه تعجب کو که حضرت زود سفید کتا. سوال کنه بو یا رسول الله تو از لحاظ سن سال چونه که تی مبارکی مو سفید ببا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که منا سوره هود و آیه اخواتا پیر کتا. قرآن عظیم سوره هایی که آنی تا قیامت دهشتناکی قیامت حولناکی اللہ ذوالجلالہ بیشتر ودا با صراحت بیشتری بیان فرمائن تا ہما سورتانی نام واجہا چند سورت اگه فرمائن تی ایس سورتانی نازل بوا که منی سنا نازل بودتا گا ایس سورتان منا پیر کتا و منی مودش اسبیر حول و دهشت و بیم خوف الهی انسان زود پیر کن. یکی از اسباب پیری خوف الهی. واتقو یوم یجعل الولدان شیبا. قرآن فرمانی اے مسلمانا چه آن روچی که هردین چکانا نوخیزین چکان آن روچی چه آن روچه بیما سفید بم پیر مرد بم چه آن روچه پیسر بطرسی آمدگی بگیره. و دنیا تا حدیث ہے حتی کسی که آئی مو سفید بوتا مو دی اسپید بوتا احساس بکن که آب سوی موت نزدیک بوانه آئی و تی مرگ و قیامت آمادگی گشته کوشش بکن نسبت بگذاشته هوا و حوسان دنیاوی کمتر بکن به خدا رجوع بکن. یک حدیثی آیا تا که اللہ وقتی کوتی یک بندی یا 60 سال عمر دا اللہ باکا چوبی ویتی حجت و مهلت دیگه برای توبه و تقصیر کامل کتا یا پورا فرصت داتا چون این قیامتا بکشی اے خدا تو من عمر کم موزا من فرصت نرسی برای توبه و استغفارا. سوره فاطر یک آیتی تا اللہ جل شانہ فرمانی تے بندیان خطاب کیا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر. اے مسلمانا اے مومنین اے مردم اے منی بندیان مگر منی خدایا شمارا این قدر ای اندازہ عمر ندا دنیا تو کار کہ اگر نصیحت کسی بلوٹی بگیری نصیحتا عمل بکن حبر حرف شنو ببی و به دستور من الله عمل بکن آی توانتا این چو فرصت من داد که آی عمل بکن و نظیر من پانک شما رہ دا. نظیر که نظیر مستاق بارز نبی نبی جانشین زمان عالم و واعظ و بیان کنو که قرآن معانی و مطرح کنو کو بیان کنو که این نظیر ترسینو کن چه اللہ جل شانو گرفتا و یک تفسیر نظیر موی سفید. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی تا نوشتگی شایی زندگی نامتا که یک روچی واجہا آئینه دستا گئے وطی صورت بچاری اولین بار وطی رشانتا اسپیتن تاری مشاہدہ اکتن چاہتی وقتی اسفیتیم مودانی مشاهده فرمای فوراً ایواجه عشق سرازیر بودتا و تی نفسی خطاب کو بشتی ای ابو بکر نظیر خدای برای تو یاد رمش آچیزی که اللہ بشتن نظیره یعنی ترسینو که بعد انسان بر حذر ببی و نبزا که چه سفید شدن بعد دوباره آئی به جوانی بر نگردی کم کم روزانا کم مکن رو به طرف آخرتا ابو بکر تی نظیر همشین تی دیما ظاهر بودتا و ترا لحظه به لحظه موتا یاد آوری کن ازا اللہ جل شانہو بوتی فضل و کرم مارا جز بندگانی بکن که در زندگی ہماتور که حدیث آیا تا قبل از وتی پیر مردیا میں جوان در جوانی وتی پیری زمانه فکر بکن شیخ خوب بزانے ماوت یا کسانی منوت یا کسانی که آیا دوران جوانی یا دوران سیاه ریشی و سیاه مودی یا ورنائی و گوگائی یا بعد از آئی نوجوانی و جوانی ایاما تا 40 سال و 45 سال و تی قدرت زمانش گوازین تا ای تجربه کتا ما که انسان اگر برایوتی دین و دنیایا کاری کتنکن در دوران جوانی ہے مروشی ملائی جوان 30 سال عمری رستا خیلی زیاد عمر بکن طبق عمرهای معمول و متوسط این امت دیگه 30 سال دیگه 40 سال دیگه عمر کن 70 سال حدیثی آیاتا که منی امت اکثر عمران بین 60 و 70 سال خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر شریف و عمر مبارک بعد از 60 سال اختلاف اقوال ها 61 62 63 ولی معروف 63 سال عمر مبارک ملای جوان گنده که چندان به مسائل دینی اهمیت ندن حتما رواتن تا حتی یک شیطانی ها نامنتی سم الخیر منایشی که مردم ادا لوچی یه نیکی ها بکن اوشی نا خیر او دیں مروچی مکن باندا جی کنه تو جوان جی ساتا با ایک زمانی بازی واجهان نام گئے میں نوجوانی وحدا میں بھی تی شہر ملکان تا افراد هستا متمکن ہنچی که علماء تشخیص داتا گا کہ شان حج فرض ہیں یعنی من در سال 47 تقریبا 21-22 سالگی اولین حج جمع کر رفتا گا با 2000 تومان با 2000 تومانی که مروشی یک بچه خورد سالی از من شما این 2000 را تحویل نگیرین یعنی شی به این معنی که در سال 47 هر فردی از شما حساب کنید تی زندگی یا سال 47 اگر مازاد بروتی خرج و نفقاوتی اولاد و عیال خرج و نفقات دارای 2000 تومان هر کسی بودتا آئی حج خدای وام گردن آگه زندگی نکتگی باید هنو با 2 میلیون اگر بی 10 میلیون بی باید هما وام اللہ ادا بکن حج فرض ادا بکن کارو چی حجی 2000 تومان خاطرہ فرض بودتا اس را 2000 تومان اضافه آئی ارد توکا آئی پوران توکا بودتا گرن چاند توکا وقتی سستی بودتا نرفتا گرا بازی واجهان گوه که ما فلان سیتا گوشتا فلان کد خدایین گوشتا فلانی تو مکه نروه بشتا گوه واجه هنو ما جوانی ما گناه کنی نه گویا که اراده نی مسلمانا که در جوانی اللہ بندگی بگا اللہ یہ جوانی نعمت و قدرت که اللہ پاک عطا فرمان تا کنهو نعوذ باللہ بنا شک بعد با خدا جیڑا بگا تو پیچھے منو ورنہ کتا لذا موتی سرمستیه، موتی ظلم بر مظلومه، موتی نافرمانیه تیگا ترک ندیم که تو مرا قدرت داتا، منی بازوان زور مانه، منی چم شر روشنا، منی گوش برابرش کنا، من رنگ صورت جوانیه گه، ایش عشرت و گناه اسباب برا من فراهمه، هنو که من جوانو من توبه نکنو، نعوذ بالله. او جان فرمایی که گوشتی هنو ما جوانی وجا مردم مکه کرو گره دیگه بارا اکثر توبه بکن دیگه بری گناه مکنه ما داریم تاک پیر مرد بی یعنی هنو تی حواس اسپا تاچی نی هر نیمه که می دل لوتی وقتی که چه حواسا ما کم تین کسی ما را تحویل نگه دست و پا دا عاجز بوتا نو مکه رو زمانی مکه رو که چه لوگا در که پیتا مکه معظم کعبه مشرف آیا برو او داد وقتی که رسی بجایشی که کعبه یا با سکون و آرامش و عظمت بچاری همین راهی که چلو گا تا کعبه شریفه رفته مسجد الحرام پادانی درده پریاتنو نندیه ودی پادان پرنچی ودی توجهی ودی پادانی درد نیه مگه کون درد کن پاد درد کن تانگ درد کن لاب درد کن چم شر نگین دگه کعبه چطو بچارو چوکان کجایی کعبه یه مولوی صاحبی هم دنگ هستی هم پمیشم هم ساگیا بیان کن وشی یک ادهی میں امرہ یا پیر مردی همین مناطق ہے شیدی که وقتی مسجد الحرام داخل بودتے ہیں کعبہ مشرف ہے جمال زیبا ظاہر بو یہ بیچارہ کن پیر مردی جس کو گوشتی که کعبہ ہمشی ہے ہر کسا یک چم می ہے نا دشمن چم تو زیبا صورت ترین انسانی که دنیا اگر بگندتی دیوانه آئی جمال و زیبایی با ولی اگر دشمن چم یا نادان و احمق چم با آئی که بیاد در آئی هیچ اهمیتی نیست ولی چشم اگر چشم مجنون ببی لیلای کوچه گلود و سگ بچه هم در آگوش دیدی بوسه دا بشی پیر مردم همراه با گوشتی کعبه همیشه بیتی کو یا کعبه گوشتی همیشه ما گو همیشه گوشتی هنو بوتا یه لیڑه کوره لیڑه و سودا بوتا گوشتی یعنی یه مرده چه بیجه نقصان بوتا یاد آئی دا کعبه هم جایی که شعر فرمائی مور مسکین حوثی داشت که در کعبه رسد پای در دست در پای کبوتر زد و ناگاه برسد عرب تر رسده آئیشیه با معامله تشبیه کن که انسان آم معامله گویا یک لیڑه بزوری رنده کور در بیه ضرر کن چه لیڑه خریده وشی او بیتا هنوی کور این لیڑه سودا ای عمر روگا حج چه لطفی چه لذتی حاصل بی چه عبادتی کتنکا روزانہ چند تواف بیت اللہ کتنکا کہ حدیث آیا تھا کہ شبان روز 120 درجہ رحمت الہی بر کعبہ نزول کا و ای رحمتانی 40 درجہ مختص کسی در کنار کعبہ در مسجد الحرام نماز ہوانی 20 درجہ تنہا کسی ہے کہ نندی با عظمت و احترام و با ابوہت و جلال کعبہ کعبہ زیارت کنچاری فقط 60 درجه برای کسی که طواف کن بیت الله شریف کسانی بودن که در آن زمان نه هنو که فرش های سعودی فرش های سنگ سفیدی که چیر آیا لوله کشی گاز خنک کننده کتا که در عین تابش خورشید در ایام پر حرارت مکه سر تی سجی وقتی که طواف کنه کعبه دور اطراف پچه ولی وقتی سراب سجده ایرکن همی وقتی همی سنگانی سراب احساس خونکی کنه احساس نکه مردم دل نوشی سراب چیز کنی سجده یه سنگ سر ده خونکا یک زمانی بودتا که ابن بطوطه نیسی ای کعبه اطراف سنگان که چیر گهته گتن چنان گرم بودتا نیم روچا که تاپگ و تین چطو گرم بی آس سرا و تجربه کو موشی آب که ریچگو اس فرشان سرا سنگ های سرا دور کعبه همه دمان همه بیم که آب تینی که آتش سرین و خوب داغه آب ریچه پوران خشک بی آب ریت سنگان سرا خشک بودتا و همه وقت تاوشی هنچی روچانی تا غرناطه ملک وزیر نه فرد معمولی وزیر با ایمانی روشی تو که 70 طواف کو بیت الله هر توافی عبارت از هفت شوطی هفت گردش چکرین که دور کعبه بکنه. یعنی 700 بارشی بیت الله دورا و همین وضعیت حرارتا عشق فرمائے، عشقا نشک احساس گرمی و حرارت بکن فرشهای کعبه. عشق ما سوائی مت هرچی های دیمائی آتشی دن سوچی تھی، ولی عشقا هنچکو دنیا عشقا زمانی ها دین عاشقی هم عبادت تا انہماں کو توجہ و با لذت کو اللہ براز نیاز مشغول ہوگا. یک سن مفید ہست و سن مفید جوانی و ہمشین کی قیامت اللہ بے چشمان یاری گشی چمان پچی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر. اے مردم من به شما عمر ندا اینقدر که شما پند بزوری و نذیر و پهماینوک و ترسینوک شما نگرفتا شما پانگا یه تو رسی، ولی شما توجه کنید. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار. همه وقتی که وقتی که انسان پیر مرد بود چه بازی کلگ و جکگانی جنین بیزاره، چه بلگمانی جنگی جنین بیزاره، وقت لوگا جاگاهی ندیان جنین اگر تحمل کن چوکی گوشی ماتا گوشی دیما روی نکن گوشی بابا جکگان کشت مرا وابا نیلتا سبا. نورند نورند آخر بیچار کے جاگا ہوا، بلکہ اگر خدا یا پدا ہم بختی داتا جائی گر مسید تی گوشی نا لوگا ویلتا گروہ مسید تی باہوٹی بھی. بل لذت ہما وحدی گئن کہ وقتی برای تحجد پا دیئے جنین دستی گولتی نمکل زبی کنو کجا روی شب درانی گوشی اللہ جنین تی بہر بس سے تی بگلا وابسک میں بس سے ہنوید اللہ در بارا منو گوشت. اللہ به دو قطره یا افتخار کن چه دو قطره که چه بنده وجود در رشا اللہ خوشحال بی. حدیث آیا تا خدای خندی کندیت اللہ تا خدا چکندگ پاکیں یعنی خوشحال بی. یکی قطره خون مجاہد که در راه خدا و در جهاد و دی بدن خون به اللہ رضا ریچی زمین سرا اللہ آخ خون سک عزیزیں پسندیں. لونهو لون الدم و ریحو ریح المسک شہید مجاہد فی سبیل اللہ خون بچار کے رنگی خونے گے شیعہ بچار کے خدا دربارہ آئیے بو مسک و زباد و عنبر بوئے. دومی قطره عشق ہیں عرصی که انسان چچم موتی ریچی بر اثر خوف خدا در تنهای شب حدیث یهتا در تاریکی شنزل وضو کن اشتی به نمازا اللہ در برا اشتی قرآن تلاوت کن و اللہ خوف آئی وجود سرا قلبه کن ففازت عینا آئی چم شما عشق بار با چمانی عرصه کتریانی کی وقتی چه خوف الهی رچن اشان خوران نیلن به زمین بکپا هور افتخار کنه ملک وقتی که میدان کنه بی عشقانی دستان سرا گره گا هوران بهشتی فریاد کنه شما را به خدا یک قطره به من هم بده که موتی روح بایی کرم های زیبای مشگا مرحمانی زیبای کنه. حضرت خواجہ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ واقعب واب یکیا مشاہدہ کو کہ چہرے فرمانی کی واجہ حوری واب دی خیلی زیبا رو و قشنگی صورت حورا ہستا گوشتی تو کئی گئے گوشتی من تئی گو گوشتی تئی ایز روی زیبا کی انداز زیبا آیا تمام بہشتی ہو رنچو زیبا گوشتی نان دروچو زیبا نا ہم زیبا ولی نا مسلمان تی زیبایی از کجا؟ گوشتی یک شبی تو بتحجد وشتاتغته قرآن توان الله عظمت ديما تي عشق ريتا ملائكة ميدان كو يعشقاني زورغا من فرياد كو يكتري من الرسي موت ديما مشتا امن ديما زيبائي هما تي چم ارساني زيبائي كتي مشاهده ای عشق الله بارگاه خیلی قیمت داره، خیلی پسندیده. مکه مکرمه یک پاکستانی کماشی چندین سال پیش مشاهده بود منایا ایدی که یاد نشت خسته یا نزدیکا نشت هر حرکتی پنندگا و تی جهل کو یک پاری نتوان پنندی ضعیفه پیر مرده یا اخ اخ کنانی کو نشت زمینه ما اول پرسی کو دیمی ترین گشتی مولانا صاحب ای جا وشی جا هم گشتی مکه ای اماکن بیت منا عرفات ای خوبی جا هم بله حیفین گشتی یہاں جوانی میں آنا چاہیے مولانا صاحب مردم ورنائی ابھی ایدو کوشی لائی ابھی گھٹنوں میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے پاد درد کنا گا ٹانگ درد کنا کونڈ درد کنا ہنو میں دردان بنا لوں گا تھی اچھا ادھر لذت آ لذت ببرو ہر چند لذت ہے بل ادھر مقابل ای دردان نیلا مردو لذت آ بچشی لذت آ زا آبند خدا فکر کن کہ میں یہ بریو تی گناہانی اسپو تو سنا ہوا و حوث تاچو و آخرا من مکہ رہا ہوں توبے کے ہوں گناہ من ابو ذر زمان بو معلوم نہیں بھی چرک باری مرگ پیسرا فکر صد سال می کند بندیا مرگ بر دوش میزند خنده به هر حال خدای ذوالجلال در بهشت نعمت های آماده کتا و برای اوتی دشمنان یک جهنم و دوزخی تیار و آماده کتا که انسان اگر آیا با دقت حالات از قرآن و حدیث وانی جگری پاره بی و اگر جنت حالات در قرآن و حدیث با دقت بررسی بکن وانی آیی رغبت پیدا کن به نعمت های بهشت به نعمت های الهی که در اثر کسب رضای الله جل شانه نصیب با عرض کنه جتون که وجود نهر شیر و نهر شهد و نهر شراب طهورای الله جل شانه در قرآن تصریح فرمان تا حضرت شیخ اقدس ما رحمت الله علیه فرمانی که رجب در اصل یک جنتی نهرانی تها یک نهری نام رجب شیره که هر کس این رجب ماه الله مخلصانه طاعت و بندگی کا هر کسی که رجب ماه روزه داری الله ذوالجلال چمان نهر شیر ای قیامت رو سیراب کن بهرمند فرمانی پروردگار مارا چما بندیان قرار بده که از این نهر و تمام نهرهای بهشت و نعمتهای بهشت تو ایانا بهرور قرار ده ما لیاقتی نداریم تو اهل اللائق تی لیاقت عفو و مغفرت دیم می لیاقت گناه روسیاهی صفحه اعمال سیاه کنگیم تو بودی لطف و کرم آمی صفحه سیاه اعمال می روحای سیاه کرده سفید بفرمایین و مارا قیامتا بهشت برین نعمتانا بحرمت و تی اسماع حسنا بحرمت روح پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء و مقربین اے اللہ مارا نصیب بفرمایین بارا ای ماہ رجب و شابان و رجب قدر دانان و رمضان مبارک برکات مارا بهرور بکن در زندگی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان پروردگارا برای ما در ماه رجب برکت پیدا کن و شعبان ما هم برای ما پر برکت و پر بار بکن از لحاظ اعمال صالحه از لحاظ دین و دنیا و مارا به رمضان ماه برکات سر کن و در آماه مارا به آماه حقوق و آداب و آیه احترام رعایت کنگا موفق و معید بفرمائیم خدایا مارا و تمام مسلمانان دنیایا از شر ظالمان و حاسدان فاسدان دشمنان اشرار و بی دینان شر را در امان بدار از توطئه‌گران بی دین نسبت به دین و اسلام و مذهب الله مارا تمام مسلمین دنیایا محفوظ بدار اهل شر و اهل فتنه و توطئه‌گران توطئه و فتنه و شرنانا بانی جندان بر بگردین و هر کس که آیه توطئه و فتنه فتنیانی فتنه انگیزیانی هدف ما و مسلمین دنیا و قابل هدایت نہیں. اے اللہ آیا وطا شکار چنان فتنه ها عظیم توتعهای عظیم قرار بده که آواتی فکر تها وقت گرفتار ببی تو دست پا بجن تو آئی به طرف ما فراغت بال و اطمینان خاطر پیدا کت مکم. اے خدا اسیران در بند مسلمان در تمام دنیا چه اسارت بند آزاد بفرمائن، میگو تمام مسلمانانی مشکلات برطرف بفرمائن، صحت و سلامت و طول و عمر با توفیق طاعت نعمتا به ما درستا اے خدا مرحمت بفرمائن و ای ماه رجب و شعبان برکات و رمضان و مبارک برکاتا که پیداگی ما را بهرور و بهرمند بفرمائن. میں اموات و مردگان و حق داران و محسنین اے اللہ زیر رحمتهای بیکران وقت قرار بده و آنی روحانا در عالم آخرت شاد بکن آنک مرتگان و آیانی که زندگان اے اللہ مارا آیانا توفیقات بیشتر و روز افزون در خیر در اعمال خوب با حفظ و امان از هر تهدید و از هر توحش و ناامنی مارا زنده بدار و مؤید و موفق قرار بده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحیم. مراسم دعای پر فیض ختم کتاب صحیح بخاری کے صحیح ترین کتاب بعد از کتاب اللہ یعنی کلام اللہ ہند، ساعت 10 صبح روز دوشنبه هفدهم تیر ماه در مسجد مدرسه دینی چابهار برگزار بید. چه علاقمندان دعوت بید که در این مراسم پربرکت و معنوی در ساعت مقرر شرکت بکنن. از طرف اداره تامین اجتماعی یک اطلاعیه دیگه بیتا راجب تحت پوشش قرار دادن کارگران زیر بیمه تامین اجتماعی که ای اطلاعیه در تابلو اعلانات مسجد جامع در کنار دفتر ستاد جنگ بیت علاقمندان تونا ادایا مشاهده بکنن. همچنین دیگه اطلاعی از طرف اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر استخدام تعدادی از دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یعنی کارشناسی که افراد واجد شرایط از زیگین روچنی 13 تا 20 ماه همین ماهی گر فرصت دارن که این فرمی که شانی هم نمونه فرم در تابلو جنگ بی فرما تکمیل بکنن و دیم بدیند و تا یک آزمونی که چهارم مرداد ماه برگزار بی تعدادی از برادر و خواهر استخدام بند. علاقمندان تونه اطلاعاتی گشتره خود همه اطلاعیه در تابلو نسبیت و دا ملاحظه بکنن تی. قرارت جنازه هم آرک بی تو انشاءالله بعد از نماز جمعه وانک بی تا ای لحظه انگا نرست بحر صورت اگر تا ایام خطبه و نماز آرک بی انشاءالله نماز جنازه هم داریم. تعدادی از نماز گزاران برای اوتی اموات از دست رفته تقاضای دعای مغفرت کتے دعا بکنن اللہ تبارک و تعالی اشانی اموات و ایدگی امواتی که از دنیا رفته گن درستانی اللہ مغفرت فرمائنی. یہ نماز گزاری برای وطی بندیانی که در خارج از کشور بند و قید تہایند تقاضای دعا کتے که اللہ اسباب آزادی آہم فراہم بکن. امیدواری اللہ تبارک تعالی درستی و قید و بندیانا اسباب آزادی فراہم بکن تو آزادش بکن. السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله

الله أكبر الصلاة رحمة الله وبركاته السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فطنة المسيح الدجال من المأسم والمغرم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا وكن معنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نجعلك في نهور اعدائنا والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا هم العدا ولكهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وانزل عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم من ارادنا واراد ديننا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة السوء عليه واشغله عنا بنفسه وماله يا ذا الغبي يا عزيز. اللهم يا ذا العزة والجبروت ويا ذا الملك والملكوت ويا من هو حي لا يموت انقذنا من شر كل ظالم وطاغوت. اللهم من ارادنا بسوء فجل تدبيره تدميره. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشغل اعداءنا بانفسهم وباموالهم واولادهم يا ذا الجلال والاكرام. فروردگارا میں گناہان مورد عفو قرار بده میں پدران و مادران و دوست و احباب و زی حقان زنده و مرد گناہان مورد عفو قرار بده. اے خدا میں امواتا فردوس برین نصیب بفرمائیں. اے اللہ مارا و اکسانی کے عزم اہل حق و محب و دوستدار و در امور دین دنیا ہمگام و ہمکارن تو در قید حیات مارا آنا صحت و سلامت عمر با توفیق طاعت اعمال صالحہ و سلامتی جسمی و روحی عطا بفرمائیں. وقتی کہ مارا چود نیا برے خاتمہ ہمیں با ایمان بفرمائیں. اے خدا مارا میں پرزندانا میں جوانانا میں جنین و مردینانا چہر شر آفتا چہر کجرو ملحد الحادو ہر حجم فرہنگیہ حفاظت بفرمائیں. اے خدا عفت و فاق دامنیہ نصیب ہمیں ما بفرمائیں. اے خدا مسکرات و مخدرات و نامنیہ عزم مجامعہ ریشکن بفرمائیں. اے خدا مارا علم برداران اسلام و بیرک و عزت اسلام و امنیت ملی قرار بدے نامنیہ چم جوامعہ ریشکن بفرمائیں. اے خدا مارا اتی بندگان مخلصی بکن کہ اسلام و مسلمانہ و میں مسلمانیہ افتخار بکن. مارا ننگ اسلام و مسلمانی قرار مدے و تی بارانہائی رحمتہ میں سرا نازل بفرمائیں. اے خدا میں دشمنانی عزائم ناپاک و نامشروع در حق میں جندہ میں امور دین دنیایا میں مساجدوں میں مدارس اے اللہ خنسا بفرمائیں. و یعنی کہ قابل توبہ نہ اے خدا آنا نشانے و تی گرفت و غضب قرار مدے. اے خدا مارا تمام مسلمانانا مہر و محبت اخوت و برادری جذبات وحدت و انسجام نصیب بفرمائیں. قتل و کشتار و خون رزی و غارت گری از مجامع ماری شکن بفرمائیں. اے خدا میں سینیانا آئینے با صفائی مودت ہم دیگر قرار بدے میں مشکلات دین دنیا برطرف بفرمائیں. اے خدا بیکار و کسبانا کاسبی حلال عطا بفرمائیں. اے اللہ آنے کی بھی شغل و مشاغل آئینا شغل صحیح حلال عنایت بفرمائیں. وام دار و مقروضانی وام آئے سنگین بارچ انگردنا دور بکا بے اولادانا اولاد صالح عطا بکا صاحب اولادان اولادا صالح اولاد بکا خدایا غائب و دوری افراد شوت خانواده آنا با سلامت و عافیت نگه دار و خانواده یعنی آغوش برش بگردین زندانیان ای خدا در هر کجا زندان قید و بند زندان آزادی نصیب فرماین ای خدا می دشمنان قلوب نسبت به ما مهربان بفرماین آیانی که قابل مهربانی نه سرنگون و نابودش بفرماین ای خدا جهان اسلام و سربراهان صالح نصیب بفرماین حرمین شریفین عزت روز افزون بالا ببر قدس عزیز از چنگال فلید اسرائیل آزاد بفرماین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا سنت ہوتی بوانے مثل ہی کہ جنازے آماد نبی تو نیار تھی بس Sobre as outras, olha. Olha, chegou.